ذہنی مریض ہو اور اپنی بیوی کو تکلیف دیتا ہو اور بے روزگار بھی ہو تو کیا وہ عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ ایسی صورت میں خلع لینے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ مردوں عورت میں نااتفاقی ہو اور اندیشہ ہو کہ دونوں احکام شرعیہ کی پابندی نہ کر پائیں گے، تو عورت کو خلع کا مطالبہ کرنا جائز، اس میں اسے گناہ نہیں۔ البتہ یہ ضرور یاد رہے کہ عورت کے خلع کا مطالبہ کرنے پر کسی کورٹ کچہری کا اسے طلاق دینا یا تنسیخ نکاح کا حکم جاری کرنا ہرگز قابل عمل نہیں۔ نہ کورٹ نے طلاق دے دی تو طلاق نہیں ہوگی، کہ طلاق دینے کا اختیار مرد کو ہے نہ کورٹ کو، لہذا خلع کے مطالبے پر کورٹ کا تنسیخ نکاح کا حکم جاری کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ عورت بدستور اپنے شوہری کے نکاح میں رہے گی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، ترجمہ کنز الایمان، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدودوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں طلاق ہے، فسخ نکاح نہیں۔ عورت کا کام خلع میں صرف فدیہ دینا ہے، طلاق مرد ہی دے گا، نہ کہ حاکم یا خود عورت، نہ عورت خود طلاق نہیں دے گی مرد کو، بلکہ مرد جب طلاق دے گا تبھی طلاق واقع ہوگی۔ حاکم بھی طلاق نہیں دے سکتا، نہ پنچایت طلاق دے سکتی ہے، نہ بڑے بوڑھے مل کے طلاق دے سکتے ہیں، ساری دنیا مل کر طلاق نہیں دے سکتی۔ شوہر طلاق دے گا جب ہی طلاق واقع ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ شوہر کی طرف سے کسی قسم کی اذیت نہ ہو پھر بھی عورت طلاق کا مطالبہ کرے تو یہ حرام ہے۔ کہ حدیث پاک میں جس عورت نے اپنے شوہر سے بغیر شدید ضرورت کے طلاق کا مطالبہ کیا اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف صفحہ نمبر 283 پر موجود انشاءاللہ۔ کی خوشبو حرام ہے، اس کا مطلب معاذ اللہ کو یہ نہ سمجھے کہ جنت میں تو جائیں گے لیکن ناک بند ہو جائے گی، خوشبو نہیں آئے گی، بلکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے آتی ہے۔ تو جنت کی خوشبو حرام ہو گئی، اس کا مطلب جنت تو کیا ملے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ہم تم کو کھانا تو کیا کھلائیں گے، کھانا دکھائیں گے بھی، تو اس لیے مطلب جنت میں تو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں جو خوشبو نہ آئے جنت میں جائے تو معاذ اللہ جنت سے محرومی کی وعید ہے۔ کہ جو عورت معاذ اللہ اپنے شوہر سے طلاق کا بلا اجازت شرعی مطالبہ کرے گی تو اس کو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی سونگنے کو نہیں ملے گی۔ والعیاذ باللہ التوفیق۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔